Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Eguerdion, urtarriak 16 ditu gaur eta ordu batak dira eta horrek badakizu zer esan nahi duen, ez da Koldo, kirolaren saioa iritsi dela, Antxeta Erratiara. Eguerdion, bueno, bai, kirola ordu betez, kiroletik saioa. Bai, datorren orduan, kiroletik saioaren bidez, eskualdeko kirolaren berri guztiak izango dituzu entzule, talde gorenen prebia eta albiste esanguratsuenak eta nola ez, eskualdeko gainontzeko kluben deialdiak ere maiten isa, errugbia, atletismoa, saskibaloia, denetarik dugu aipatzeko eta aipatzekoa ere, gaurko gonbidatua, Bidasoaz hitz egin dugu, Txingudi Egaindar taldearen inguruan ere, gaur, Ilkap Hondarribiaren inguruan hitz egiteko abagunea izango dugu, horretarako minutu batzuk barru, Markel Martin jokalaria izango dugu telefonoaren beste aldean, dakizuenez Hondarribiko taldea Euskadiko senior mailan jokatzen du eta Aitor Etxaburu jokalari mitikoak zuzentzen du taldea. Bueno, hori hurrengo minututan izango da. Beste informazio praktikoagoa ere bailaraziko dugu noski. Beraz denbora galdu gabe, hasi gaitezen gaurko saioarekin. Hori eta gorratuko dugu, gonbidatua Markel Martin, Ilkapo Hondarribiko jokalari izango dugula eta Hendaiarrak pilotalkarteko lehendakaria ere. Mikel Larralde, izanare bizintxo besten karietara, hilaren 24an partida handia, kartela handia ekarri baitute, hain zuzen ere festetako pilota partida nagusi gisa. Eta beti bezala xeba, futbolarekin hasiko dugu, errepasoa Xabi. Hori da, beti bezala, saio Real Unionen aktualitatea errepasatzen hasiko dugu, hauxe da Real Unionen egoera aurreko astean, Kalahorraren aurka, huts, bukatu eta gero, sailkapeneko 10garrenak dira, egia da erdi tablan kokaturik daudela, baina jeitxiera eta promozio postuekiko 4 puntutara daude, izan ere, amargarrenetik 18. Postura, 4 puntutan daude bakarrik, eta hori norgehiagoka bat da. Eta orduan, Real Unionek puntuak batu beharko ditu, bi urte hauetan daramagun amets gaizto hau bakiteko, ez? Beti hor hirugarren mailara jaisteko beti estu estutasunetan sartutak eta zailtasunekin, golak egiteko zailtasunak bereziki eta estadion galek behar duena postasun pixka bat da, erregiko pako partiduak eta horretarako lehenengo 8ren artean bukatu behar da, izan ere aurreko astean Kalahorraren aurkako neurketan telebistan gainera ikusi zen ze pobre gelditzen den estadion gal utxi dagoenean. Ez dakitea 301 pertsona hurbildu ziren galera eta pena ematen du. Eta argi dago, herriak eta zalegoak postasuna behar dutela eta horretarako garaipena behar da. Eta kopa, gainera oraingo formatoan geroz eta erakargarriagoa denez, zailak eragin barute, aukera dute. 8. postu hori beharko luke, baina beko postui begira da, esan bezala momentukot Real Union. Gainera datorren jardunaldia ez du plaza errezean jokatuko, Kultura Leonesaren aurka jokatuko dute, gainera Leonen, eta sailkapeneko 3.a da Kultura Leonesa. Estadio Ungalen bana berdindu zuten, baina gogoratu dezagun, Kultura Leonesak da aurreko astean bigarren mailako Huesca, gaina bigarrena doala Huesca sailkapenean, taldea garaitu zuela hain zuzen, errege kopan, eta 3. fasera igaro direla, beraz, nahiko fuerte dabiltzate lehoikoak. Kultural Leonesaren eta hotzaren kontra, jokatu beharko dute, Leonen egun hauetan hotz haundiari du, Honekin batera, astean zehar egoera berezi bat sortatu da Galen. Real Unionek Anatze Elizondo fitxatu zuen Errealetik, baina egun berean ez. Aurkeztu. Ordu berean, minutu berean, iaia. Bain jokalaria aurkeztuta, jakina hasi zuten baietz baino ezetz. Errealera itzuli zen. Zubietara bueltatzen zela. Arazo burokratikoak medio. Ara da. Eta jokalari hona omentzen, 19 erdilaria, internazionala. Bruneteko txapelketetan, ba, bueno, MVP-a ere jasotakoa, eta ez dakik guze arazo egon dian hor. Tira, bueno, ba, bueno, hori bulegoetan. Hori bulegoetan, egia. Jean-Pierrek ere komentatu zuen astelenean, ba, Real Unionek... Joel Solak utzitako plaza betetzeko, ba, bueno, Borja Bigerari kontratu bat luzatu diola, horren zei gauden, ikusi beharko dugu nola bideratzen diren gauzak, eta beste izen bat aipatu zuen, Jagoba Beobideren izena ere, ba, bueno, erdigunea ere sendotzeko datozen egunetan jakingo dugu, eta astelenean, ba, bueno, hemen izango dugu berriro gure maixua Jean-Pierre, eta azalduko digu, ea, zertan aurreratu diren, ala ez. Bueno, dena dela, kultura leonesako neurketan zentratuko gara, eta bere horretan, ba, Alberto Iturralderen adierazpenak entzungo ditugu. Igandean leonen, leonesaren aurka, atzo irabazi zuen gaboran, baina maitza bereziak ere, atzoko jardunaldian, eta zuek pentsatzen, badakit ez dituzula jokalabi asko, zure lana betetzeko, baina eta guztiz ere, norgehiagoka komplikatu izango da, baina taldeak dena emateko prestegongo da. Noski. Bai, hasieratik komentatu duzun bezala, nik uste eta atzoko emaitzak esaten dute, ba hemen denak denai irabasteko modun gaudela, eta esaten dute azkeneko astetan egin ditugun emaitzak, ba ez dut meritu gehiago ematen dietela, ez, alde batetikan. Bestetikan, esaten zenu bezala, ba, partido gogorra daukagu Leonen, beraiek oso martxa honean daude, nik uste talde favoritua dela, ba, lehen gehatzeko, denboraldi bukeran, sailkapenean, baino, bueno, guk naiz eta baja desente euki, ba, saiatuko gara partidu ona egiten, alde un onena, eta posible aldin bada noski, ba, puntuak etxeak hartzea. Horiek beraz talde txuribeltzaren entrenatzailearen hitzak, datozen jardunaldiak oso zailak izango dira Real Unionentzat, eta dagoen egoera kontutan izanik, puntuak batu beharko dituzte, behingoz bi urteko jetxera postuetako amesgaizto hau bukatzeko. Gogoratu beharra daukagu izan ere, ba, Salamanca izango dela Estadion Galeko urrengo bisitaria, beraz, talde gogorrak ditu datozen bi jardunaldietan. Hori da. Egutegi komplikatua txuribeltzentzat eta gainerako taldeentzat? Ba, gainerako taldeak, adibidez, emakumezkoen gorengo mailan Hondarribiak fase berria datorren asteburuan estreinatuko du, emakumezkoen ohorezko regional mailarako igoera fasea. Ordea, Mariño azken unean, bigarren multzo batean arituko da, azken jardunaldian galdu egin zuen zailkapeneko azkenaren aurka, eta beraz, ba, lehenengo hiruak sailkatu dira igoera fase horretarako, eta Mariño, ba, kanpo geratu da, bigarren multzo batean esan bezala. Lehen jardunaldi bezala, Intxaurdi Oiartzunen aurka arituko dira, hirugarren aldiz denboraldi honetan, Oiartzuarren aurka jokatuko dutela. Ohorezko regional mailari dagokionez, eta, bueno, gizonezkoen txapelketetara bueltatuz, Real Union jeitxiera fasetik atera zen aurreko astean, eta asteburu honetan, ba, hiru puntu berri batzeko asmoa dute, Estadio Ungal bisitatuko duen taldea Turin izango da, eta azkenik erregional preferente mailan Hondarribia Koskasen aurkarituko da, Dumboa Eguzkik Hernani jasoko du etxean, eta gure txokoa Oiartzunen aurka lehiatuko da. Hondarribia azken silkatu bezala jarraitzen du, gure txokoa egia da pixkat aurreko asteburuko garaipenarekin arna sartu duela, eta ba, bueno, ez da atera oraindik, baina gerturatu egin da jetxera postutatik kanpo dauden talde horietara, eta Dumboa Eguzki, ba, bueno, oso egoera erosoan dago, seigarren postuan. Eta eskubaloiari dagokionez, ba, bueno, aipatu dugu, ez, Bidasoa oraindik entrenatzen dabilela, oporretatik bueltan datozela, eta jakina da, baina taldekide guztiak bueltatu dira jada, Ledo, Azku eta Kauldi lanera bueltatu dira, gogoratu beharra daukagu, ba, hiru hauek Espainiako selekzioarekin txapelketa batean parte hartu zutela, Espainiako B selekzioa izan daitekena, ze A selekzioa, ba, bueno, Europea jokatzen ari dira momentu hauetan, eta, bueno, jakina da ere, ba, otsailean nahiko ba, egutegi exigente izango dutela aurretik, B Lux, CHF Champions bai. Liga, Asoba Liga, Errege Kopa, eta hori oso ondo prestatu behar da, eta horregatik, ba, bihar Nantesen aurka jokatuko dute, Frantziako Liga, ligako bigarrenaren aurka, eta kuriositate bezala, ba, Alberto Entre Riosek zuzentzen du talde frantsesa, ezaguna, Ciudad Realen eta beste taldeetan jokatutakoa, eta ba, tres test garrantzitsua izango da, batetik taldea oporretik nola bueltatzen den ikusteko, eta bestetik, ba, bueno, ba, talde potente baten aurka, ba, EHF Champions Leaguean noraino iristeko aukerak izan ditzazketen ikusteko. Gogoratuko dugu gainera, gaur bertan jarri dituela salgai bazkidentzat printzipioz, bidasoak ba, Champions League edo EHF koparako kanporaketaren itzuliko partidarako txartelak, Bizla Krakoviaren kontra jokatuko dute hartalekun, otsailaren hogeita lauean edo hogeita zeian otsaila bukaeran, edo ez, hogeita behatzean, ustu, bisistoa da, urtengoa bai, hogeita behatzean, izan baiteke, eta txartelak bazkidentzat printzipioz, atxaldeko lauetatik zeiak eta laur denetara, hartalekuko bulegoetan, aurrentzat 5 euro, eta garestienak 15 eurotan dira, bazkidentzat, behin bazkide guztiek galde egiten butenean, urtarrilaren 31 arte bute, hortik aurrera 10 eta 30 eurotan salduko bituzte gainontzekoak, esan bezala gaur bertan jarri bituzte salgai bazkidentzat, Championseko sarrerak. Ez lan egon da gaur. Bai, lan egon da. Bai. Bueno, lagun arteko honen ondoren, Nantesen aurkako lagun artekoaren ondoren, beste bi jokatuko dituzte datozen egunetan, datozen astean hain zuzen ere, Elbetian aitasunaren aurka Lekunberrin, eta Balonmano Logroñoren La Riojaren aurka. Hauek biek, ba, bueno, bata bestearen atzetik izango da, bata larun batean, eta bestea igandean. Hori bidazoari dagokiona, baina hauek dira eskualdeko gainontzeko taldeen deialdiak, aurrerago, Markel Martinek, ba bueno, Ilkap Hondarribiaren neurketaren berri emango digu, baina Hondarribitarrak Euskadiko Senior Ligan Eskola Apiosen aurka jokatuko dute, eta nola ez, Txingudi Gaindarren bitaldeak ere lehiatuko dira asteburuan, emakumezkoak Zumaiako Pulporen aurka jokatuko dute, eta gizonezkoek derbia jokatuko dute Ilkap Hondarribiaren, ba, bigarren taldearen aurka. Hendaiako estadioa urtarrilaren 25ean bueltatuko da txapelketara, aurreko astean Tartetzen aurka lagun arteko bat jokatu zuten, 25 eta 29 galdu zuen Hendaiako taldeak, baina bueno, ikusi beharko da, ba, ba, bigarren itzulia unola azten duen Hendaiako estadioak, izan ere, ba bueno, kanpo dago, jetxera postutatik kanpo dago, baina hurbil dituzte, eta eta azken jardunaldietako garaipenak, ba bueno, errepikatu beharko dituzte, ba, mai hori mantentzeko. Mira. Maite nizean, denboraldia bikaina izaten ari da Lekanearen zat, emakumezkoak sailkapeneko lehenak dira eta gizonezkoak bigarrenak. Kontatu, bueno, kontuan izan behar dugu, aurten Championsa jokatu dutela eta emakumezkoak etukapeko finala ordenetan daudela. Beraz, denboraldi borobila izaten ari da Lekanea Maiteniz klubaren zat. Emakumezkoen taldeak asteburu honetan atxedena izango du, beraz, ziurrena da lidergoa galtzea, baina beti ere, neurketa gutxiako batekin egongo lirateke. Ukan Murtzia da hauen aririorik nagusiena, biak 16 punturekin berdinduta daude, baina, bueno, momentuz, ba, ba, aberaxak eta puntuak diote, ba, Lekanea aurretik egon behar dela, eta beraz, sailkapeneko lehenak dira gizonezkoak bai, jokatuko dute berriz etxetik kanpo. Madriden jokatuko dute San Sebastián de los Reyesen aurka, hauek sailkapeneko 9 garrenak dira, eta esan bezala, ba, bueno, gizonezkoen taldea bigarrena da, eta maila handia oso ona ematen ari dira, beraz ikusiko dugu astelenean, ea zein den ba, gizonezko taldearak lortzen duen emaitza. Aurreko astean ez genuen atletismoa aipatu, baina gabonak pasata probak eta testak hasi dituzte, baita gabonetan ere. Bidasoak atletiko taldeko korrikalari eta atletak, ba, ja udarara begira jarri dira, eta entrenamendu gogorrenak jada hasi dituzte. Ta bueno, klubaren gaurkotasun guztia, ba, Adurra Milibiak kontatuko digu beti bezala. Egon, Xaber, bakoik gandunetan, libre partartzeko lehiaketetan, anoetan egindakoak, bost estatuko marka minimo lortu ditugu, Beian Mikelarena 300 metrotan, eta Laia Olaskoagoa ere 300 metrotan sub-16 urtekotan, gero, Emil Duaien pertika jauzian hogei urte baino gutxiagonetan, eta azkenik Luis Aranzabal pertika jauzian eta Junkal Etxegarai 200 metrotan 23 urte baino gutxiagonetan. Beraz, pista estaleko urtea oso ondo arte hasi dugu, eta bueno, urrengo astean, 25ean, larun batean, Euskadiko Kopa pista estailan ospatuko dugu, eta bueno, bertan egongo gara, behintzat podioan sartzeko, eta bueno, posible bada ere, sorpresa ematea, Real Sociedad edo Atletico San Sebastián talen aurretikan. Ikusiko dugu. Ara, beraz, atletismoa, ba, indor demoraldia bukatuta, esan bezala, uda berri, uda garaiari begira, gainera urte berezia da ere, atleta askorentzat, eta denboraldiko egutegiari begira, olimpiadakor baitira, eta, bueno, txapelketak, Espainia, Europa, eta bestelako txapelketen fetxak ere, ala moduzkoak, dira. Bai. Eta atletismoa baina ipatuta, Xabi, saskibaloira. Atletismotik saskibaloira, Hondarribia ikasbasketek ezuen 2020ko lehen neurketa irabazi, Lointek Gernikaren aurka galdu zuten, emakumezkoen lehen maila nazionaleko 12. jardunaldian San Ignacio Vitaldenten aurka jokatuko dute, leia zuzena izango da, izan ere talde bizkaitarra, Hondarribitarren aurretik daude puntu bakar batengatik, egia da aurreko asteburuan Lointek Gernikaren aurka asko borrokatu zutela eta gutxi gati galdu zutela, baina kontatzen dutena saskian baloi gehiago sartzea da, puntu gehiago lortzea, eta hori Gernikarrek lortu zuten ea, jardunaldi honetan Hondarribiak puntu gehiago lortu zuten, San Ignacio taldea, baino Hondarribiko Erroibideko bi taldeek ordea garaipena lortu zuten aurreko astean, eta bolada ono hori asteburu honetan luzatzen saiatuko dira, emakumezkoen taldeak Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan Luberriren aurka jokatuko dute, gizonezkoen txapelketan Erroibidek bigarren maila nazionalean Durangora bidaiatuko du Tabirakoren aurka jokatzeko, beko postuak aldentzeko aukera ezin hobea dute Irundarrek, bean kokatuta dagoen talde baten aurka jokatzen baitute bi garaipenekin soilik dago Tabirako, eta Erroibide laurekin, beraz, hiru garaipeneko distantzia lortuta, lasaitu ederra hartuko lukete jokalariek. Hau da, Sergio Martin entrenatzaileak dioena igandeko neurketaren inguruan. Bueno, ondo hasi dugu 2020. Aurrengo igandean partidu irabazi genuen. Merezita, nire ustez. Partido oso onaren genuen batez ere lehen zatian. Ta gero, azkenean pixkat urduritasunak eta beraiek portzentai oso onak izan zuten iruko marratik. Ta azken minutuan ondoen genuen gauzak eta segi gora. Aste honetan Tabirako erekin bajo lastuko dugu Durangon. Taldea gaztea, bigarren taldea da, beraien lehen taldea eba ligan dago. Eta taldea baia eta bai aurten beko postuetan daude. Baina jokalari batzuk ebako taldearekin entenatzen dute eta ritmo pixka altua izango dute, biru jokalariak. Kanpoan jolasten dugu eta kantza bai polita baina zaila. Eta bigarren garaipen errenkadan lortzen badugu, ze oraindik ez dugu lortu aurten. Eta pixkat beko postuak atzera utzi eta goikoak begira. Bueno, Akirol errepasorekin bukatzeko beti bezala errugbia hitz egingo dugu. Hendaiako estadioa sailkapeneko azkena da, oso egoera kaskarrean aurkitzen da, eta horretarako garaipenak eskuratzen hasi behar du denbora daramagu hori esaten, baina hala da. Etxetik kanpo jokatuko dute asteburu honetan Peirejoderen aurka, ikusi beharko da ea 12. jardunaldi honetan Erreaksionatzeko indarra duten ala ez. Egia da, ba Zugjersen aurka oso gutxigatik galdu zutela, aurreko lehen itzulian 55 puntu sartu zizkioten Hendaiari, hobekuntza nabaria da, baina ba bueno, porrotak jasotzen jarraitze dute eta hori aldatu beharra dago. Eta antzeko egoeran dagoena Txingudi Errugbi kluba da. Bidasotarrek zelkapeneko azken aurrekoak dira 7 punturekin eta pixkanaka Gernika taldea aurreratzen saiatu behar dute. Gernika da baita, ba bueno, aurrean daukaten taldea. Gabonetan gogor lan egin dute, baina urte berriko lehen neurketan porrota jasan zuten. Egia da, ba bueno, 16 eta 21 irabazi zuela Gernikak Playa Hondin, baina lehen itzulian 67 eta 28 galdu zuen Txingudi Errugbi kluba. Beraz, hauek ere ba bueno, hobekuntza egin dute, puntu gutxiago jaso dute, baina entseguak egiteko unean ba zailtasunak. Hirugarren zelkatuaren zelaian jokatuko dute, erroibide bezala ba Durangon arituko dira. Durangon izan gaur taldearen aurka neurketa zaila, baina Bidasotarren kemena ez da nola nahikoa. Entzun ditzagun Inigo Kamareroren adierazpenak. Larunbatean Zaiza Txingudi Errugbi taldeak porrota jaso zuen Getxoren aurka. Naiz eta porrota jaso, sentsazio onak ikusi ziren partidoan. Markagailua bakarrik 16-21 bukatu zuen eta lehenengo zatian Txingudik aurretik joan zen markagailuan. Bigarren zatian Getxok partidua irabaztea lortu zuen, baina kontuan izan da joaneko partiduan 67-28 galdu genuela eta jokoan hobetu dula ikusita konten egon gaitezke. Gainera puntu defensibo bat lortu genuen 7 puntu baino gutxiagotik galtzeagatik. Urrengo larun batean Durangora goaz jolastera. Han beste partidu gogor bat aurkituko dugu, baina espero dugu martxa honetan jarraitzea eta partidu on bat egitea. Bueno, Koldo, hause da Bidaso eskualdeko taldeen agenda eta segituan Markel Martinekin hitz egingo dugu, Ilkapo Hondarribia taldeko jokalariarekin. Normalean estudian izaten dugu, gaur, ba, bueno, telefonoz izango da, baina, bueno, ala ere, deitu beharra daukagu, beraz. Deitzen diogun bitartean, ohartxo batzuekin utziko zaituztegu, entzuleoi, baina ez daitezte joan. Ongi da, ba, horretara guaz, bere ala. Mestibul! Euskal Irratietan munduko musika entzuntzazu DJ Bullen eskutik! Ostiralero, 9-10 eta larunbatetan 7-8 uinen bitartez, dantzan jarriko zara! Integrazio batzordearen 20 urteak, urtahilaren 25 larunbatez, azpahnen. Goizeko 9:30 Ariz Barne zinegelan bizipoza dokumentalaren aurkezpena. Ondotik, denak mendeala gerara. 11:30 ihati emankizuna, gero aperitifa alaitua. 10:00 goiti, animazioak haujentzat eta informazio maileak helduentzat. 4:00, esena idekia, dantzari eta musikariekin. Jo, zak, berriz manez! Zazpietatzi goiti, taloak eta ostatua. 8:00 manestako break, gaualdiaren bukatzeko gaitamik. Zatoz zuere, integrazio batzordearen urte betetzea ospatzera. We'll be right back. Ara beraz, eta txain txiki honen ondotik, Xabi, beno, astero bezalaxe gonbidatu bat dugu, eta gaurkoan telefonoz izango da, baina gonbidatua badugu. Ala da bai, esan bezala, eskubaloian murgiltuko gara berri, Zilkapo Hondarribiaren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, Txingudi Egaindar taldeko ordezkaria izan genuen hemen duela aste batzuk, ba gaur, Hondarribi klubeko jokalari batekin hitz egiteko parada daukagu, Markel Martinekin hain zuzen, eguerdion, Markel, zer moduz? Eguerdion, ondo. Bueno, azte buruari begira, aipatu dugu, ba, Eskolapiosen aurka jokatuko dezuela, nola ikusten duzu taldea, neurketa horri begira? Ba, Eskolapios taldea, justo da talde bat puñetero eta Bilbora juten beti da, zaila. Baina, mantentzen badugu jokatzen ari garen nivela, nik uste irabaziko dugula eta partidu erreza izango gara guretzako. Hori, patu behar nizun, azken lau bost jardunaldietan oso ondo ari zabiltzate, maila hona ematen ari zarete, eta hirugarren zaudete sailkapenean. Bai hori da, maila hori lortzeko azkenean talde berria euki dugu hasieratik, baina Aitor Etxaburu lan bikaina egiten ari da, eta azkenean lortzen ari gara elkar ezagutzea eta ondo jokatzea, gure estilo propia daukagu horren. Bueno, orain Aitor Etxaburu aipatu duzula, imaginatzen dut, ba, bueno, irungo jokalari bateri, Aitor Etxaburu bezalako jokalari oi batek entrenatzea, ba, ohorea izango dela, ez da? Bai, lujo galanta da, azkenean. Begia irekita duki barri da, momentu guztietan, ba, dana kaptatzeko eta azkenean ikasteko, ez? Holako entrenatzaile bat dukita, aso baldigan eta Frantzian entrenatu izan da, ba, azkenean zuk ezan dugu bezala, lujo bada. Taldea berria dela aipatu duzu, aurreko urtean, ba, bueno, maila honetan Hilkapo Hondarribia bederatzigarren postuan bukatu zuen, aurten hirugarren postuan zaudete, hori, ba, bueno, Bidasoarekin egindako hitzarmen berriaren ondorio bat izan daiteke? Bai, bueno, azkenean lortu nahi izan dena da talde berria egitea eta talde gaztea. Kompetitiboa izateko eta zuk esan duzun bezala Bidasoaren filiala izan da, ba, azkenean jendea maila eukitzea eta lehenengo talderare igotzeko aukerak eukitzeko. Okeraz banago, ba, taldean dauzkazun jokalari batzuk, ba, bueno, aurten Asobal Ligan eta baita ere Belux CHF Champions Ligean ba, debutatu dute, ez da? Hori da, hori da. Hiru jokalari uste dut egon direla, kanpotar bi ekarri dituzte, Martin Santano eta Gorka Nieto, aurten etorri da gure taldera, eta gero lehengo urtean ere Bidasoako kantaren egondako Jaime Martizidor. Eta, bueno, ikusita aurten erakusten ari zareten maila, imaginatzen dut, ba taldearen helburua maila zigotza izango dela? Bai, azkenean hori. Lehen helburua nik uste dut eta guztio pentsatzen dugula hori dela, ez? Maia zigotzea eta nivelon hori eukita, horren urtean lehenengo nazionalean gotzen bagara edukitzea eta lehenengo nazionalean konpetitzea ere. Bueno, eta arlo pertsonalean, zu nola aurkitzen zara taldean, uste dut orain minartuta zaudela, baina bueno, nola aurkitzen zara taldean? Bueno, orain dela bila bete edo lesio bat eukin nuen, txorkatieko ligamento aportu nuen, baina bueno, ja gutxinaka ja muturra ezartzeko gogoekin ere. Ja azken txampa da, bigarren buelta eta partido garrantzitsua ditugu, eta hori, azkenean deskantxo ekiko gara ekipo guztia mantentzeko eta ekipo guztia ondo iristeko temporada bukara da. Ongi da. Markel, aipatu dugu beraz, ba, Bidasoako arrobi lanetan, ari dela Hondarribia Hilkapo, dozen kasutan egia da, Hondarribia ba, beste kirol batzuk badutela protagonismo handiagoa, Bidasoa hortxe dago ere Irunen, baina ez dakit nolako zaletasuna dagoen, ba, eskualoiari dagokionez, herritarren babesa, sentitzen duzute, partibetan? Bueno, Hondarribi zuke esan bezala, Hondarribin arrauna badu garrantzi gehiago eta Hondarribiko eskubaloi taldeak ez du hain garrantzi handirik eduki posori garrauna bezala. Baina gutxinaka jendea hurbiltzen hasi da. Eta maia zigo ez gero taldearekiko apoioa askoz gehiago goten da gradan edo. Gero, egia da, beno, arrobi lanari dagokionez, beno, Hondarribian eskola kirolaken ere eskubaloia beti danik, ez, landu izan dela, ez, bere garrantzia eman izan zaio kiroloni, ez? Hori da, bai, bai, garrantzia eman zaio, bain diasoarekiko referentzia hori dagoenez, ba, indartu egin da, nik uste dut. Bueno, Markel, eta okerrez banago, zu Bidasoan hasi zinen jokatzen, gero, ba bueno, urte batzuk ere Hondarribian izan zinen, eta Madrilen ere jokatu duzula uste dut, ezta? Bai, hori da. Eta kontatu guzu pixkat esperientza hori. Gatu? Kontatu guzu pixkat esperientza hori, Madrileko esperientzia. Ba, lehen urtean mazterra egitea jo nintzen Madrilera, eta aukera mantziatena jokatzeko lehenoko nazionalen, ba, jokatu nun, da oso gustora. Nivela ezberdina da, nivel kanpotare talde gehiago daude, Asturiaseko ez da Euskadiko taldea moduan, Euskadin ia denak euskaldunak dira taldeak, Zaragozako bidei talde izan ezik, baina Madrilen hori, bidai asko egin gara izan genituen, eta talde asko hori, bigarren mailatik jeitsitakoak eta nivela notatzen asko. Beraz, bueno, aurten igoera eskuratuta, ba talde horien aurka jokatuko zenukete beste multzo batean edo nola izango zen? Hori da, Euskal Herriko multzoan. Euskal Herriko multzoan. Aha. Eta zeintzuk igotzen dira lehenengo bi sailkatuak o nola igotzen dira bi? Gure ligan lehen sailkatua joten da nazional fase batera. Fase nazional batera, eta gero fase hori irabazten duna, ja lehenengo nazionalea igotzen da. Eta gero, bigarrenetik, gure ligan, bigarrenetik bosgarrenera, jokatzen da beste play-off antzeko bat, eta play-offa irabazten duna, joten da beste fase hortara. Beraz, helburua lortzeko, onena lehenengoak izatea, ezta? Bestela play-offetan badakigu beti ere sorpresak egon daitezkela. Hori da, hori da. Baina hori, lehenengo postua zaila dago, baina bukare arte haber lortzen dugun posizio hori. Bestela bigarrena geratuta, etxean jokatuko genuke fasea, bigarren fase hori eta indartuko genuke haber lortzen dugun hori. Oso ondo, arlo pertsonalean, nola ikusten duzu eskubaloiaren egoera Bidasoan? Ba, bueno, badakigu beti garrantzi handiak izan duela Irunen Bidasoa taldearekin, gero, ba, bueno, taldea bigarren mailara jaitsi zenean eta bueno, arazo ekonomikoak medio basalegoare pixkat oztu egintzen, orain berriro, ba, bueno, gorantzko fasean dago, zu nola ikuste duzu, hartalekura hurbiltzen zean normalean, kontatu guzu pixkat horren inguruan. Bai, bueno, zuk esan bezala, Bidasoa orain dela urte batzu, betzen oso ondo egon, eta egon zen, apunto, ba hori, ekipoa, puteko. Eta hori, bazkenean, orain dela urte batzu, Jakobokoetara fitxatu zuten, da proiektu berri bat hasi zen, eta kanpoko jendea presupuestu oso altuarekin zeuden jokalariak, eta Robiko ere jokalariak edukita, ba, azkenean ekipo sendo bat lortu dute, estilo propio batekin, eta oso zaila irabazteko. Ba, hori, inguruko jendea orain Irunen animatu da asko hartalekura animatzera, eta hori ere pozgarria da. Markela ipatu duzunagatik, badirudi, Jakobo Kuetara izan dela giltzarri, ez? Ba, aldaketa horretarako, argi eta garbi. Bai, nik uste bai ez. Jakobo Kuetara azkenean identitate propio bat lortu du Bidasoarekin, eta identitate hori azkenean lortzea urteak eta urteak dira, eta azkenean orain adibidez fitxaje berri bat egin dute serbio bat. Milos Orbovic. Milos, hori. Eta azkenean gutxinaka sartzea proiektuan, zaila da, eta lortzen ari dela uste dut. Eta, sorry, lehen komentatu bezala, Arrobiko jendea ere haiekin entrenatzen ari, igual urte batzutan igo beharko dutelako, eta azkenean bere sistema ere jakiteko, ez? Eta hortan, azkenengo galdera, bueno, hortan galdetu nahi nuen, elkarrizketan bitan aipatu duzu estilo propioa, bata, ba, bueno, Bidasoak bere estilo propioa duela, zuek ere zuen estilo propioa duzuela, bueno, aipatu dugu ba orain Ilka Pondarribia eta Bidasoak hitzarmena dutela eta zuek hauen filiala zaretela. Sistema bera jokatzen duzue edo bakoitzak bere estilo propioa duka? O nola antolatzen zarete? Ba, bakoitzak bere estilo propioa duka. Azkenean Aitorre Txaburuk bere estilo propioa duka eta Jakobo bere estilo propioa duka. Aki lotu nahi dena dena guztiak estilo berdina edukitzea, baina Aitorre duen estiloa askoz frantsesagoa da, askoz fisikoagoa eta Jakoborena askoz irekiagoa, ez? Osea, Espainia mailan ikusten den beste estilo propio bat. Ondo dago jakitea ere, dauden ikuspegi ezberdinak, zegu ere, ez gara eskubaloian oso adituak. Gustatzen zaigu ikustea, baina ez gara oso adituak. Bueno, Markel, asko eskertzen dugu telefonoz gu jaso izana, eta beti elkarrizketatuak azken galdera bateki galdetzen diogu, kanta bat proposatzeko, datorren tartetxoari paso emateko, eskubaloiarekin erlazionatuta dagoen kanta bat, edo partidotara joaten zaren bitartean entzuten duzun kanta bat, ea zein den proposatzen duzun kanta. Vale, justo orain guk asko entzuten dugu eskubaloi munduan eta Country Roads, abestia. Artalekun asko jartu dut ere. Osondo, Country Roads. Bueno, orduan, kanta honekin bukatuko dugu elkarrizketa, Markel. Hori da. Vale. Eta esker mila. Esker mila gurekin izateagatik eta animo datozen hilabeteetan eta nola ez, ea laister berreskuratzen zaren lesioaz. Vale, mila esker. Bai, jo. Ondo izan. Jo. Bueno, hortxe, Country Roads, kantua, countryaren bideak edo, Hermes House Band, Markel Martinek galdegindako kanta, Xabi, entzungo dugu, bizpairu minutuz eta berehala, beste gonbidatu bat ere, kakotxen artean izango dugu, izan ere, gogoratuko duen daiago, bizintxo bestak, bihar abiatzen direla, mikrofonoa jetxita duzu. Bihar hasten direla? Hori da, bai, bihar hasten dira, bai. Gaur danik ere ja da nabaritzen da trafikoan, aparkaleku. Nabaritzen da endaia festes jantziko dela gutxi barru. Bai, guardatuko dugu Gazteluzar pilotalekuan bedagoneko feriak daudela, baina beste pilotalekuan dugu itzordua, Beltzeniako Daniel Ugarte pilotalekuan, jokatuko den pilota partida profesionala, horren berri, jasoko dugu berehala, hain justu endaiarrak, pilota elkarteko lehendakariaren eskutik. Bai, oso partida interesgarria da datorrena. Datorren urtarrilaren 24ean da, okerrez banago buruz esaten ari naiz, eta bi neurketa izango dira, Aspek antolatutako neurketak, batetik bigarren mailako txapelketa izango dugu, Agirre Eskiroz Alberdi Salaberriaren aurka, eta ondoren txapelketako neurketa, denok itxaroten ari garen neurketa, Bengoetxea seigarrena eta Marizkurrena bigarrena, Artola eta Imazen aurka gogoratu behar dugu, aurreko astean Aimar eta Urrutiko Etxeak Bengoetxea eta Marizkurrena garaitu zutela eta beraz azken hauek sailkapeneko azkenak direla eta garaipena beharko dutela. Hori da. Partida handia, bizintxo besten karietara 20 eurotan sartzea gainera, nahiko merke, herriko txak lagunbutan nahiko merke pilota izateko. Xetasun guztiak esan bezala, Mikel Larralde, endaiarra pilota elkarteko lehendakariak emango dizkigu bere ala, anartean, esan dakoa, Ilka Pondarribiako, Markel Martinek, aipatu digun kantua, Country Roads. Driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday. Beno, ba, eta esan bezala, aurrera eginez urtero bezala, Hendaiako bizintxo bestenkarietara, Hendaiarrak pilota elkarteak herriko txaren laguntzarekin pilota partida profesional antolatzen du. Aurtengo hitzordua hilaren 24an izanen da, beti bezala Daniel Ugarte pilotalekoan, eta beno, ba, Aitor Errazkin lankideak izan du, Mikel Larralde, Hendaiarrak pilota eskolako lehendakariarekin hitz egiteko aukera. Mikel Arralde, kaixo egunon. Bai, egunon. Bueno, urtero bezala, ba, pilota ze mintzatu behar gara noski, eta kaso honetan, bueno, ba, bizintxo besten karietara, urtero antolatzen duzuten, bueno, ba, partidari buruz, aurten esango dugu, ba, partidau, ba, hilaren 24an jokatuko dela, eta xetasunak, bilduko ditugu noski. Lehenik eta behin, bueno, ba, pixka bat nola doa guztia, badakigu ez dela erresa horreako partida profesional bat, baten antolaketa, ez da? Bueno, erresa, ez da gizte, bitura badugu, esan duzu bezala, urteak dira, saiatzen garelan partida bat, bintzaten deiako jendeari eta Txingudiko pilotazalei eskaintzea, bueno, Herriko pestak ditugu bizintxuak eta ohitura zaharrak zion bezala, guk ere hori ere eman nahi dugu. Zentzu horretan, bueno, ba, aurten, bueno, beti bezala kartel ba, interesgarria, saiatze zarete baitare, ba, puntako pilotariak bueno, ekartzen, eta zentzu horretan, bueno, ba, izango ditugu, bueno, ba, aurretik Agirre Eskiroz eta Alberdi Salaberri, partidu izanen da. Zer esan dezakegu, bueno, ba, hauei buruz. Bueno, hauek ere daukate orduan beren txapeketa, beste mailako balda, biharen, zango nuke biharen mailako edo promozioiko mailako txapeketa, baina hauek ere hori da, txapeketa zaiatu zelkapenean kokatu nahian, eta hauek partidu ere garantitxua izango. Dudari gabe, eta gero, bueno, honen segidan, partidu nagusia esan dezakegu, modu batean, bestean, epel txapelkatako nagusian ari direnak, Bengoetxea, ba, zeigarren, Mariezku Arrena, bigarren, Artola eta Imazen kontra, arituko dira ez da. Bai, hori da, partida nagusia da, txapelkatako pilotariak dira, orduan, noski goi maila pilotariekin gabiltzak hor, bueno, ez... Bueno, beti badugu, esan dut amezela gure data hori azpe enpresarekin edo oain baiko enpresarekin, biekin egin baititugu partiduak, hau azperekin antolatu izan da, eta partido hori ostiralarekin hori tokatu zaigu, nik uste dut partido biziki importantea izango dela sailkapenari begira, batzuek Gipuzkoarrak Imaz eta Artola gaur egun bueno, goiko postuetan balin badira ere Bengoetxea eta Mariezkoren anaparak horiek pentsatzen dut Hendaiako partidua irabazi beharko dutela gaurko sailkapena begiratuz nahi badute suerte bat atxiki oraindik txapelketa segitzeko. Esango dugu, goratuko dugu, hilaren 24an ostiralarekin partidak arratsaldeko 8:30etan abiatuko direla. Bueno, Martin Ugalde pilotalekuan, noski, Beltzenia pilotalekuan izanen direla partidak. Sarrerak salgai dituzue jadazta. Bai, sarrerak hasi ginen, ondula, azte pare bat, pixka bat, sarrerekin, Facebook bidez eta propaganda pixka bat egin genuen. Bueno, gaur egun, noski, saldu itxugu, bada irureun bat, bina gelditzen dira, bosteun bat pasa. Horregatik, jendea lasai ditu ezala telefono zenbaki batea, eta ez da inu arrazurik telefonoz baztertzea sarrera. Hori da, horre salmenta gogoratuko dugu telefonoa 06 laurogeita zazpi berrogeita amairu hirurogeita amairu amairu telefonoa hegoaldetik 00 33 aurretik bai. Eta badakizute 6 87 berrogeita amairu hirurogeita amairu amairu telefonora deitzea besterik ez duzue sarrerako 20 eurotan, ezta? Hoxe era, sarrerako 20 eurotan eta sorteo bat izango da txartelarrekin aurrazpiko bat. Esango dugu, urtero giro, giroa aparta ezin hobea izanen dugula hor besintxoko itzordu honetan, ezta? Bai, espero dut aurten ere frontoia ondo beteko dela, Egia da, giro berezi bat sortzen dela, eta bueno, hori dugu nahi duguna, hori dugu maite duguna, eta agian iraungo du. Gainera esango dugu, bueno, ba, pilota festival honetan, bueno, ba, bai bidasoen bi aldetako bizilagunak bueno, elkartzen direla partida honen karten honetan ba, ditugun pilotariak ikusteko, ez da? Bueno, hori da. Urteetan horrela izaten da baita. Bai, hori nahi dugu. Irunen izan zen partidu bat horra abenduan, bai. Frontoi berriarekin, da, bueno, songi, eta orain beste aukera bat, hori da. Beste aukera bat, bai. Bueno, ba, deialdia zabaldeuko dugu, oraindik aukera badagoela, sarrerak txartelak erosteko, ezta? Bai, lasai. Eta animatzen ditugu gure eskualdeko pilotazaleak bereziki, ba, partida honetan, honetara gerturatzeko. Mikel, esker mila, benetan, gurean izatagatik. Bai, esker. Bai, esker. Ara beraz da Xabi, ba hortxe pilota partida profesionala, Hendaian itzordu da parta, urtarrilaren 24ean, baina bukatzen joateko bestelako kontu eta deialdi batzuk ere baditugu aipatzeko. Ba bai, itxura parta eta gainera ere, ba bueno, herrikotxearen oso bai. Iniziatiba polita, ba bueno, ba pilota partidoekin laguntzea, ze bueno, pixkanaka ere, ba pilota herriarengan sozializatu behar da eta bueno. Bai. Ondo dago, eta bai. Gogoratu behar dago, Hendaia dela eta bertan apustuak ez direla. Onartzen, hori bai. Bueno, tira, ba, bueno, kontu gehiago daude, ba, irundarrei eta eskualdeko ba, pertsonei eragiten diena, kirolaren arloan bai noski, egun hauetan, kirolaren irundarron saria bozkatzeko aukera izango da, koldo, ba, bueno, horien artean, Ander Elosegi, Bidaso Atletiko taldea, emakumezkoen Bidasoa 21 taldea, Igeri Lariak, Bidasoa, eskualeko Bidasoa taldea, Inigo Bertiz, Ondarribia eta Ama Guadalupekoako arraunlaria, Irati Beorlegi OCR lasterketako korrikalaria, Julen Aginagalde, bueno, ja, soberan ezagun daukagu zen. Polonian Liga eta Kopa irabazi duela. Torren demoraldean, ba, Bidasoan arituko dena. Edo, Clara Olazabal, ba, hauen artean, hautatu beharko duzue, eta, bueno, irundarrek, ba, bozkatzeko aukera dute, izen hauetako asko, gure mikrofonoetatik ja pasatakoak. Bai, hala da, ba, hor, badira ere Realeko jokalariak, Leire Baino, Sara Laizola, Sandarra Bajo eta Arkuden Lasa, bueno, ba, Sara Laizola gurean izan genuen, eta ipatu, bueno, ba, Maika hautagai direla, Teresa Rondonea ere hor da, 1 metro esietan Espainiako txapelduna, absolutoan gainera, bueno, Maika hautagai eta hau irundarron saria, eta, hau da, herritarrek bozkatzen dutena, urtarrilaren 24 bitartean, irungudalaren webunean, irun.eus, edo irun.rgen bozka baiteke, iru bozka eman behar dira, Maika bitatik iru aukeratu, bozka gehien behituenak, sari hori jasoko du. Baina, horretaraziko dugu, Irun Kirol sariak, hau da, 2019ko Irungo Kirolaririk onenen sariak, urtarrilaren 27ean banatuko direla, eta hau herritarren bozkaren baitan hartzen bada, erabakia beste hiru sari ofizial edo badirela, gizonezko, emakumezko eta klub onena, eta Borja Olazabal, ba, Irungo Kiroletarako zinegotziak aipatu digunez, berez, bueno, ba, urtarrilaren 27ean bertan jakinaraziko dute ba, zeintzu diren hiru hautatu horiek, hautatua dago dagoeneko, baina gerta baiteke, zergatik ez, bueno, ba, herritarrek bozkatzen dutena beste hiru hietako bat izatea ere, errepikatu daitekeela, hau da, sari bikoitza jaso dezakela kirolariren batek, hauxe aipatu digu Borja Olazabalek. Ez, bat ez du besteak entzen. Posible da izatea, ba, bat irabaztea ba, Irungo ba, kirolari onena eta Irundarron saria ere irabaztea. Bai, eman daiteke errepikatzea. Hori da, beste sari banaketa esan duan bezala, erabakita dago, hori egin dugu ba kirole arloan, ere esan duan bezala hitz egin dugu ba Irungo kirole kazetari batzuekin, ba pizka bat ikusteko bere iritzia eta ba jakiteko ze kirolari egonen diren ba bere momentu honean 2019garren urtean zehar, eta ba azkenean erabaki egin dena izan da ba kirole merituagatik, lortu dituzten lorpengatik 2019garren urtean. Hoiek dira ba barruan erabaki ditugunen sariak, eta gero ba gehitu egin diogu ba Irundarron sari hau, eta bueno, esan dezakegu ba nominatu hauen artean daudela ere bai ba beste sariak lortu dituztenak. Beraz, zerbait iragarri du, 11 hoien artean daudela beste sarituak ere. Bai, bai. Hortxe, eta aipatu du Irungo edo eskualdeko kirolkazetari galdetu dietela. Nire ez dira inor galdetu. Ez dira dira galdetu. Bueno, a ver. Bueno, HT irratiaren iritzia ez dute kontuan hartu. Oida, ez dute kontuan hartu. Bueno, nik argi ditut nire hiru bozkak zein izango lirateken, eta zein entzat izango zen aurtengo sarian. Nire ustez, bueno, piraguismoak ba lan handia egiten du urtero, eta ez nioke Ander Elosegiri titulua emango. Ander Elosegik trajektoria eta rekorrido handia dauka, eta aurreko astean zuzenean entzun genion, baina bai emango nioke Clara Olazabali gaztetasunagatik. Ba hemen ere entzun genituen azpiegiturak dituztelako, eta asko bidaiatu behar dutelako, eta bitartean ikasi behar duelako, eta egunari 24 ordu baino gehiago atera behar dizkiolako, eta nik uste dut ba Clara Olazabali bai emakumezkoen kirola gorai batzagatik, eta baita piraguismoak urteetan zehar egin duen lanarengatik merezi duela. Bai, gaina gogoratuko dugu zerrenda horretan dagoela, hain justu munduko 5. Izan zelako, eta zilarra patrulletan, bigarren postua patrulletan, eta 21 urte. 21 urterekin besterik ez. 21 urterekin besterik. Clara Olazabal. Bueno, hortxe, deialdiaren 24 bitartean herritarrek badutela, Irungo udalaren egunean boskatzeko aukera, eta bestelako kontuak? Bai, Hondarribian judo txapelketa daukagu larunbata eta igandean, 10 Guadalupekoan nazioarteko judo txapelketa ospatuko da Jostaldi pilotalekuan, eta urtero bezala jendetxo izango da, judoka asko biltzen dituen txapelketa izango da, eta Hondarribiko udalak ere kirolarloan garrantzia ematen dion ekitaldia da hau, eta azken gauza batekin bukatuko dugu saioa, gogoratuko dugu lasterketak ditugula laister, jendea kaletik eta errepidetik ikusten dugula jotasu lasterketa hauek entrenatzen. Irungo maratoi erdia eta 10 kilometrotako lasterketa otsaiaren 16 ospatuko dela gogoratu behar daukagu, kirol probak eta ohiko Leire Sporten eta Papi Kopen izen eman daiteke, jada 465 korrikalarik eman dute izena. Okerrez banago, aurreko bi edizioetan 900 korrikalarien langa pasa zen. Imaginatze dut helburua korrikalari horiek ere errepikatza izango dela. Oraindik denbora dago, eta badakigu azken momentura arte beti itxaroten dugula. Ilabete bat justu, falta da. Eta beti inskripzio gehienak azken astean egiten dira. Eta egun berdinean Lezo Jaizkibel mendilasterketa ospatuko da. Ez dakitea biak solapatuko diren edo korrikalari batzuk bata edo beste hautatuko duten. Bakigu ere mendiko lasterketak beste ezaugarri batzuk dituztela, eta asfaltokoa, ordu normalean asfaltokoak beti asfaltokora joaten dira, eta mendikoak mendikora, baina aukerari hor dago. Esan bezala, otsaiaren 16 goizeko 10 ospatuko da, eta lasterketa honetan ere 456 korrikalarik izena eman dute, eta hau ere kirolprobak webgunearen bidez izen eman daiteke. Ongi da, momentuz horrekin geratuko gara, Xabi, horretaraziko dugu astelenean, goizeko 9:20 gutxi, 4:00 gutxi alde hortan, beti, ez da 5:00 berrien arabera. Hori da. Berrien ondotik, hain justu Jean-Pierre Aukarene, zu eta Maia Muruagalakidearen laguntzarekin asteburuak emandakoaren berri emango dugula. Hori da, bai. Hemen altxetik gratian, besterik gabe. Besterik gabe, bai. Izanuntza. Bai, berdina jo, koldo. gure eskualdeko kirolaren informazioa eskuratu nahi duzula, vbikoitza3aldizkiroletik.eus. Bebidasoa eskualdeko kirolaren ataria.